Det blev i hvert fald sagt med respekt og ærefryd. Jamen, hun er til for næst. Første gang, jeg overhovedet tænkte på at blive telefonist, det var sådan set min mors idé. Min mor, hun syntes, det var sådan et pænt arbejde. Det var lidt finere på ranglisten. Det var finere end at stå i en butik. Det var nok ikke finere end at stå i magasin og ilum. Det var nok lidt tom. Men altså, bare at stå i en almindelig butik, så var det her finere. Det var det altså. Det var et pænt arbejde, som man kaldte det dengang, ikke? Jeg har 87-33, men der er måske lukket i bankerne i dag. 87-33? Ja, det er bikum, men der er måske nok lukket. Ja, vi skal prøve at indstille. Værsgo. Ja. Vi sender nu 24/7-dokumentar. Telefonisterne. Når først de begyndte med alt det der sjofle, og det var rædselsfuldt, dem der var rigtig sjofle, det var ikke til at holde ud. Jeg slæber altså lige på en del. Ja, det kan jeg tænke mig. Så må du bare stille det fra dig. Du må gerne stille. Jeg hedder Gerda Grausen. Jeg har været telefonist det meste af mit liv. Jeg startede ved KTAS 1. juni. Kan du se, jeg laver allerede en røvel. 1. juli 1959. Jeg var 29 år. Jeg var skilt og havde 3 børn, og det var meget, meget svært at få arbejde dengang. Så jeg må sige, at jeg søgte alt, hvad der overhovedet kunne lade sig gøre. Og deraf søgte jeg også telefonist. Jeg må sige, at jeg faldt mange af de steder, jeg søgte. Så jeg må jo være heldig, at jeg kom ind ved Teledanmark. Men dengang kaldte man det jo også, at nu tager man den lige fra gaden. Så det var måske mit held. Man tog jo bedre folks børn, og nu var der ikke så mange, der søgte af bedre folks børn. Så nu var det alt. Jeg vil ikke sige rakket, for det blev der aldrig sagt, men der blev sagt, når nu har vi taget dem lige fra gaden. Eller når det er en af dem lige fra gaden. Men det måtte man jo tage med, altså. Men det var ikke rart. Ja, jeg hedder Lis. Og jeg hedder Benny Kylsbæk Nielsen bagefter. Jeg er født i 1938. Så det er grunden til, at hvis jeg husker lidt dårligt en gang imellem, så er det nok derfor. Men jeg blev første gang ansat som telefonist i 1965, og jeg startede den 17. marts. Og der var 2 måneders elevtid. Og de 2 måneders elevtid kom jeg jo igennem, men jeg skal love for, at jeg gik hjem og jamrede og beklagede. For jeg sagde, jeg har aldrig været i klosterskole, men jeg tror, det må have været sådan. Der var en disciplin, og en elev blev regnet for mindre end 0. Og de gamle telefonister, vi havde jo uniform på som telefonister dengang, og de måtte jo ikke, de kunne jo ikke præsentere deres rigdom ved andet end de sad der med armbånd fra, ned fra håndledet og op til albuen og ringlede og dinglede med deres armbånd. Og til en elev, der var der mange af dem, der bare ikke sagde noget navn, de sagde bare lille de. Lille de, kan de ikke være sød at lukke det vindue der? Og ja, jeg havde ikke noget mod at lukke vinduet, men jeg havde noget mod at blive kaldt lille di på den façon, for jeg var trods alt en nogenlunde voksen kvinde, der havde 3 børn, så jeg synes ikke, jeg var lille di. Man skulle være 2 måneder i lære, som de kaldte, man fik en lærerinde, men det var absolut ikke rart at komme lige fra gaden. Man blev ikke rigtig betragtet som noget. Og hvis der skete et eller andet, så blev der altid kigget meget vist på en og sådan noget. Så. Og der var jo en spisestue, og man havde sin madpakke med, og når man satte sig, så blev der mange gange sagt, der kan du ikke sidde, der skal den sidde, der skal Jensen sidde, der skal Grete fru Krav for den og den sidde, og så rejste man sig og flyttede sig hen på hinanden. Der kan du heller ikke sidde, der skal sidde den sidde. Og det var sådan, som man stod og sagde, er der ikke en af jer, der kan sige, hvor jeg må sidde? Men det var ikke kun mig, det var sådan, tonen var altså. Så man skulle lige lære de 2 måneder, så ventede det på en tallerken, for så hørte man til. Det var bare skidt begyndelsen, men man vendte sig til det. Man kan jo altid mærke, når man bliver set ned på eller er luft, ikke? Det var ikke noget, der sådan kom meget tydeligt til udtryk, men man var nul og niks indtil den dag, man havde uniformen på, ligesom alle de andre. Så kunne de jo ikke mere se forskel. Men det var jo ligesom en måde at få folk til at føle, at de trods alt havde kunnet noget og var noget, at man kom til den her optagelsesprøve. Og man skulle kunne stave, og man skulle kunne læse, tale nogenlunde tydeligt og pænt. Ikke, altså hvis man havde alt for meget accent, hvis man talte for jysk eller for københavnsk, så kom man til talepædagog. Men det kom jeg ikke. Jeg kunne godt tale pænt. Det kunne måske interessere dem at kigge ind på telefoncentralen. Lad os finde en ung dame, der kan fortælle lidt om arbejdet herinde. Undskyld, frøken. Hvordan blev de telefonist ene? Da jeg var færdig med skolen, ville jeg gerne have en god fast stilling. Og derfor gik jeg ind på telefonhuset. Jeg blev meget venlig modtaget. Og fik en ansøgningsblanket, som jeg skulle udfylde. Man skrev en jobansøgning. Det gjorde man altså, som almindelig. Og så fik man en af et skema tilbage, hvis de ville se en mere. Og så kom man ind til en samtale, så fik man besked på, at man skulle gå til lægen og få en lægeattest. Og der var en ting, der stod i det skema, som jeg aldrig glemmer. Det var, om jeg var gravid. Det var nemlig allerede forbudt at spørge, om man var gravid dengang. Det må man jo ikke heller. Men det stod der, da jeg blev antaget, om jeg var gravid. Og det var jeg også ikke, altså. Men det var svært også at skulle til en læge. Min egen læge havde ferie, så jeg måtte finde en anden. Men så når den kom ind, så skulle de jo lige vurdere, om jeg så kunne få lov at komme ind til en samtale, så det var lidt frem og tilbage. Så kom jeg ind i Nørregade, det hed Nørregade i folkemunden dengang, og der kom jeg så ind til noget, der hed overinspektriser. Så kan jeg ikke huske, om familien var med, det tror jeg, det var en talelærer, man havde. Og så synes jeg, der var en mand til, men det kan jeg ikke helt erindre. Så skulle man skrive en diktat, og der fik man nogle ord, man skulle skrive, plus at man, inden man begyndte at skrive, fik nogle tal, for eksempel telefonnummer, og dem skulle man så også huske på. Men man skrev stilen, og man var færdig med den, så blev der spurgt, hvad var det for nogle tal, og dem skulle man jo helst huske. Så var der et sted på væggen, der var sådan nogle små huller, og der skulle man gå hen og stå, og så skulle man tage, om der var de der snore, man havde, og der skulle man så tage, om man kunne nå det. Og det var der jo ikke noget vejen for dengang, altså, det kunne jeg sagtens nå. Man måtte godt stå på tæer, men det var ikke nødvendigt, altså. Og så prøvede man, om jeg var høj nok til at indstille i et af de øverste kontakthuller. Hvor højt er det? Det er 208 cm. Skulle de ikke også aflægge prøve? Jo. Og der er forresten en talepædagog til stede, som skal bedømme, om man taler et pænt sprog og har en tydelig stemme. Jeg klarede elevtiden, og så kom jeg jo på højde med de andre, og fik også min uniform. Vi havde sommeruniform og vinteruniform. Vinteruniformen var med lange ærmer, og de skulle altså være knappet i manchetterne, og der var bælte til uniformen, og det skulle vi have på. Jeg skulle også have det på, da jeg blev gravid. Uniformen, den var grøn. En grøn kittel. Og jeg er ikke fra den tid, hvor der var gule snore på bærestykket, men det har der været før min tid. Der var stjerner eller gule snore, hvor man på antallet snore rundt på kraven kunne se folks anciennitet. Hvad de var, og om de var kontroltelefonister, eller de var almindelige telefonister. Men eleverne havde altså ikke uniform, men det fik man den dag, man blev udlært. Man kom til eksamen, og man skulle blandt andet kunne kaldenumrene på alle centralerne i København. Der var jo hovedcentralen, der lå inde i Nørregade. Det var central og byen Palæm i Nærve. Så var der Amager, Sundby, Asta, den lå i Norgesgade. Så var der Vester Eva Hilda, som lå i Dannebrogsgade. Tage Ægir, som lå i Stefansgade. Og Godthåb Fasanen, som lå på Rolfsvej. Og ja, jeg kan som ikke huske flere af dem. Jeg var selv på Øbro Tria, og jeg var aftentelefonist, da jeg var færdig med min elevtid. Nå, der gik et stykke tid, så skulle man komme ind igen og høre, om man var blevet antaget. Og der var en helt ligesom en hel skolestue fuld. Det er også en seance, jeg nok har svært ved at glemme, fordi der var en dame, der var... Hun var tyk, men det sad fast. Hun var ikke sådan fed, så det væltede, vel? Men hun var en tyk dame. Men en dame, kan jeg godt sige dig. Hun blev ikke taget, og hun fik besked på, mens vi sad der alle sammen, at hun var for tyk. Man kunne ikke have en, der var så tyk. Og det var en dame, jeg kan godt sige dig, de fik læst og påskrevet af hende. Det ville hun ikke finde sig i, og hun truede med, at hun ville både have det ene og det andet, men så kender jeg ikke historien mere. Vi andre var også temmelig farvet, altså. Dengang var jeg ikke tyk, der var jeg som en spejsild mellem øjnene, men det... Så jeg blev i hvert fald ikke kasseret på grund af, at jeg var for tyk. Det var værd, at jeg havde fundet på det senere, men det gjorde jeg ikke. Så jeg blev antaget, og så fik jeg at vide, at jeg... skulle komme til på talekursus, og det var, at jeg skulle møde på centralen, og så fik jeg besked på, hvornår jeg skulle derind, for det var noget, han bestemte, hvornår han havde skolestue. Og det blev sådan, så jeg skulle starte inde hos familien en time, og så skulle jeg tage fra hovedcentralen og så ud på Vesterbro, hvor jeg var på Vester Eva Hilda. Og så havde jeg en lærerinde i de 2 måneder, og der skulle jeg lære alt, hvordan man ekspederede. Det var ligesom sådan en helt lov sammen, kompleks. Ligesom du ser en lov i dag, altså. Ikke? Og der skulle du lære alt, hvad du måtte sige. Der var kun nogle faste sætninger. Altså, de ønsker. Det skulle man sige, de ønsker. Og så kom de med det nummer, de var, og så skulle vi gentage det nummer. Og så skulle vi sige, værsgod, hvis der var ledigt. Og hvis nu der den snurrede og sagde et eller andet, så var det, fordi den var optaget. Så skulle man sige optaget. Og så kunne man godt sige, vil de vente, så kunne man sætte dem ind, hvor det var, altså, hvis det var vigtigt. Men ellers så måtte de ringe op igen, altså. Det var det. Men det var mest, det skulle vi gøre. Vi måtte ikke parlamentere med dem eller noget. Var de ikke lidt nervøs, da de første gang skulle i dag med abonnenterne? Mm. Jeg havde jo en lærerinde til at hjælpe mig, så det var ikke så svært. Her er en mere erfaren telefonistinde. Hvor længe er de på centralen om dagen? 7 timer. Man har sin spisetid, og desuden et kvarters aflysning. Til at drikke kaffe i? Ja. Eller til at ryge en cigaret. Eller trække frisk luft i telefonistindehaven, eller op på tagterrassen. Nå. I dag er vi en hel del pensionister, der mødes 2 gange om måneden. Vi er mange gamle telefonister, og vi hygger os, og så holder vi julefrokost, og så holder vi skovtur, og mest af alt, må jeg nok sige, så snakker vi og hygger os. Og det er nok det centrale i det. I hvert fald os, der går der. Vi er meget, meget glade for, at vi kommer der. Når klokken er 12, så spiser vi medbragt madpakke. Og så får vi en snaps, den skal vi ikke betale for, og så kan vi selv købe, om vi vil have vand, øl eller vin til. Så får vi kaffe senere på dagen, og der kan nogle gange være nogen, der har lavet kage, og andre gange er der ikke noget, så må vi selv have det med. Og der har været meget. Vi har haft nogen til at komme og spille musik for os, og det har været meget sjovt. Næste gang tror jeg, der er en, der kommer og underholder. Han spiller nok guitar. Jeg ved ikke rigtigt, om det er guitar eller klaver. Han var jo en af vores. Han var den største charmeur. Hold da op, altså. Det var han, og tog mange år. Det blev han sgu ved med at være til det sidste. Lige så fræk han var, lige så charmerende var han. Men det var han da. Jo, så gør det godt. Jeg synes, at du skal. Hvis du ikke bestilte en ord på ham, nej. Hallo, hallo, hallo. Jeg kan godt slå hernede og sige velkommen. Ja, så længe vi er her, så kan jeg godt. Der er nogen, der vil sige noget. Hvem er jeg? Jeg vil godt lige sige velkommen til jer. Og så vil jeg sige til jer, at I skal endelig være opmærksomme på, at vi har været nødt til at flytte skovtursdatoen. Så det bliver den 17. maj i stedet for den 24. Den 17. maj i stedet for den 24. Jamen, at det kunne lade sig gøre. Men vi har flyttet det til en anden tirsdag, hvor vi skulle have været her alligevel. Det smadrer godt. Det turde vi ikke andet. Men ellers så vil jeg sige velbekomme jer, og tak for, at I er kommet, selvom vi ikke er så mange. Jeg er i hvert fald glad for, at vi ikke skal tomme. Ja. Og så er vi sgu aldrig kommet derned. Nå, men hvad for en skal jeg vælge først? Der er en, der er fedtmad, og fedtmaderne er lige til de stegte sild. Og så er der en, der er skinkemad i. Jeg hedder Judy Rasmussen, og jeg er 77. Og jeg startede faktisk som telefonist ude på landet, på en landcentral, der hed Volderslev. Og jeg var 14,5 år gammel. Og det var så en kombineret stilling som pige i huset, og også have vagt ved telefonen, når det var nødvendigt. Volderslev var dengang også, måske mere i dag, en lille landsby med to købmænd og forsamlingshuset og kirken og hvad der ellers hører til en lille landsby. Og det var en villa, jeg var i, hvor man så havde et værelse med et tilhørende miniværelse, hvor telefonboksen stod, hvor folk kunne komme ind og ringe. Der stod jo ikke en telefonboks ude på hvert gadehjørne. Så man kom ind på centralen og ringede med 10-øres-systemet med at putte en 10-øre i. Og så blev der sagt, værsgo. Og når der var gået 3 minutter, så var der lige en lille klokke, der ringede. Og så bryder man ind og siger, 3 minutter ønsker de at fortsætte. Og så blev der puttet en 10-øre mere i, hvis kunden havde lov til, eller ønsket at fortsætte. Og det var som sagt en lille landsby, hvor alle kendte alle, så det var ikke altid, der blev spurgt efter telefonnummeret. Nej, man bad om at få smeden eller købmanden. Og det fik de selvfølgelig så, for det vidste man jo, hvem var. Det var centralen, der hed Volderslev af en eller anden grund, fordi der, hvor huset lå, det hed Gørslev. Og der, hvor jeg boede, som var cirka 2 kilometer udenfor, det hed Gørslev Overdrev. Og der boede jeg hos mine bedsteforældre på et lille husmandssted. Så jeg kom jo, jeg havde nær sagt, selvfølgelig ud at tjene, da jeg var blevet konfirmeret. Det skulle man jo. Der var ikke så mange andre muligheder. Men jeg ved i hvert fald, at dengang, også for mig, der begyndte man jo en plads enten 1. maj eller 1. november. Det var skiftedag, hed det jo. Og jeg skulle selvfølgelig så begynde 1. maj. Men det var ellers altid en fridag for dem, der skulle ansættes. Men jeg var så tilpas velopdragen, så da bestyrerinden, hun sagde til mig, jamen de havde jo lidt travlt den dag, for de skulle have bryllup. Så ved jeg ikke, om man kan kalde det dum eller naiv, Men så tilbød jeg da selvfølgelig at komme op og hjælpe til, selvom det var 1. maj, og det egentlig var min fridag. Og det var en dejlig dag, så det gjorde ikke så meget. Jeg sad ude på græsplænen og skrællede kartofler det halve af dagen, fordi der skulle en del til, for det var jo fest i forsamlingshuset om aftenen. Nu imellem numrene Kim spiller, så synes jeg, at vi måske lige skal synge Solskin. Vi har nemlig et 30-års bryllupsdagspar i blandt os. Lilian og Erik har været gift i 30 år i dag, så det synes jeg, de fortjener lidt solskin for. Vil I være med til at synge Solskin for dem? Solskin kan man altid finde, bare for der er en, man holder af. Solskin kan man altid finde, bare der er en, man holder af. Tra-la-la, tra-la-la-la-la, hey! Sol ude, sol inde, sol i hjertet, sol i sindet, solen den skinner. Håret det gråner, og næsen den blåner, men solen den skinner. Tag bare humøret, bliv aldrig sur. Selvom det regner en lille tur, så er der sol ude, sol inde, sol i hjertet, sol i sindet, sol, bare sol. Tjup, hej! Og så skal de også have et hurra. Hurra! Hurra! Og så er det lange. Hurra! Huset var vel, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, en ganske almindelig gammeldags villa med skråtag op, og deroppe under, der havde jeg så et værelse uden vand og varme og hvad man ellers har. Men jeg havde en seng, og det tror jeg var stort set det hele. Jeg kan ikke huske, om der har været en enkelt stol at sidde på, men der var i hvert fald ikke noget, der hed en form for bord, sengebord eller noget andet. Så jeg anskaffede mig en solid papkasse, og så fik jeg et stort stykke stof, enten af min mor eller mormor, det husker jeg ikke, men det blev bredt ud over den her papkasse, så det lå helt ned over gulvet. Og så kan jeg ikke huske, om jeg havde et stykke mere, som så blev lagt i stolen eller hvad det nu har været. Og så tror jeg også, jeg havde en servante, et servantestel, det vil sige en kande og et fad, som står inde i en slags skab med en låge foran, og der har man en spand inde. Sådan så når man vasker sig om morgenen og hælder det her ud, så er det ned i den spand, så skal man så tømme den bagefter. Så. Og ja, jeg skulle op om morgenen, før en vis herre fik sko på, så jeg stod op ved 6:30-tiden. Og var med til at lave morgenmad. Og så skulle jeg gøre i stand i huset. Det eneste sted, jeg aldrig kom, det var i soveværelset. Der fruen skulle nok selv redde sengen. Og når jeg var færdig med at få ordnet huset og havde fået frokost, så kunne jeg så gå ind og sidde i centralen om eftermiddagen og passe den. Og jeg var der i, jeg kan ikke huske, om jeg var der et halvt år eller et helt år. Fordi så blev min mormor syg. Og så var jeg faktisk hjemme og passe hende og husholdningen derhjemme på det der lille husmandssted, vi havde. Så der var jeg hjemme i over et halvt år, tror jeg, fordi hun var meget syg. Temmelig længe, som sagt. Altså indimellem kunne man godt opleve det, at der kom folk ind og spurgte om noget sådan helt hen i vejret. Altså, og man kunne høre hele tiden, så fandt de på noget nyt og sådan, for at holde os ved lige, ikke? For at holde samtalen gående. Og der var der mange gange, vi sådan vidste, åh, jamen, det er hende, eller en, hun kunne sige et eller andet sådan til hende ved siden af hende, jeg bliver med. Og så spurgte man lidt til hende, så kunne man godt sige til hende, jamen, det er hende, hun kommer hver aften, bare, der er tid nok bare at snakke lidt med hende. Det kunne man godt gøre, være ude for. Og der kunne også være mange unge mennesker, der ringede og bare græd i telefonen, når man var hundeangst. Altså, hvad gør man ved dem og sådan noget, ikke? Det var der. mange gange, tror jeg, man i hvert fald snakkede om, at man kan du ikke ringe til Trine Bryl og sådan noget, ikke? Så var der altid en, der sagde, jeg går lige hen og finder nummeret. Og så gjorde man det. Altså, men det var, man kunne ikke gøre det midt om dagen, fordi der var alt for travlt. Det var gerne, hvis det var aften og nat. Jeg tror, mange af natdamerne, de har sgu været flinke til at hjælpe folk. Ja, der var der også samtidig nogen, der ringede og skulle være lidt morsom. Hvornår man havde fri, og om man ikke skulle mødes og sådan noget. Og så var det bare den korrekte stemme på, og altså afvise på en, uden at sige noget, sådan set. Man måtte jo ikke sige alt muligt til dem, men man kunne være meget, meget, meget afvisende, samtidig med, at man var meget korrekt. Det var et tonefald, vi alle sammen lærte meget at bruge. Jeg skal også fortælle dig noget sjovt, vi sommetider kunne finde på at gøre. Det var ikke noget, man måtte gøre. Det var noget, man kunne blive afskediget for at gøre. Man skal vide, at det er mennesker, man er med at gøre. Men når først de begyndte med alt det der sjofle, og det var rædselsfuldt, dem der var rigtig sjofle, det var ikke til at holde ud. Så helt stensikkert, dem lukkede man for. Jamen, altså det, jeg skulle trods alt lidt for forlejen til. Men det var ikke små ting. Livet, selvom man er alene, kan jeg godt love dig for, man lærte livets genvordighed. Det gjorde man. Ær, du gal, altså. Det er så utroligt, hvad man kunne finde på. Men tror jeg bare, sådan er livet? Jeg tror ikke, det kun er os. Jeg tror, at vi var heldige, at der var en telefon imellem. At det ikke var, at jeg stod et eller andet sted. Jeg kan da love dig for, da jeg boede i Istedgade, der kom de bare kø ved siden af og sagde det. Jeg skal, når den her lukker, skal jeg fortælle dig en, hvad han sagde, men det bliver i hvert fald ikke offentligt. Det kan jeg ikke drømme om at tale om i en telefon, men det var slemt. Men der var lige så mange, der ringede op og sagde tak, for eksempel. Hvis det havde været et eller andet, de havde ventet, og så var der også folk, der ringede og sagde i tusind tak, for nu fik hun fat i den og den, og tak for hjælpen og sådan noget. Vi havde jo opdaget, at hvis man kom til på centralerne og hive en snor ud, så kunne de ligge og tale sammen med den, der lige havde ringet op. Og de kunne ikke rigtig forstå, hvad det var, den anden sagde. Og det kunne jo godt være sjovt, at der var nogen, der sagde, jamen, jeg kan ikke forstå, jeg har lige bedt om det nummer. Jamen, var det dig, jeg talte med? Og så kunne de have den dialog et stykke tid, indtil vi så fik udbedret skaden. Men nytårsaften, der kunne man altså godt finde på, der er i hvert fald nogen, der har fundet på at hive en del snore ud, og så kunne folk bare ligge der og snakke med hinanden, og klokken den var 12. Det kunne godt være, hvis de var lidt irriterende, men det var bestemt ikke noget, man måtte. Er det så gerne? Nej, aldrig. Men kunne man i princippet også, altså, lytte på folks samtale? Nej, det kunne man ikke på sådan, jo, det kunne man måske nok, men jeg ved ikke, hvordan man gjorde det, men man kunne på landcentralerne, ved jeg, og der har det jo været almindeligt kendt af folk, der siger, at hun er ikke hjemme, hun er henne hos smeden, eller noget i den retning, ikke? Men herinde, der kunne man altså ikke. Eller i hvert fald ved jeg ikke, hvordan man gjorde det. Men vi havde et lyttebord. Der var nogen, der hørte på vores samtaler. Jeg ved ikke, hvad det var, der var grunden til det. Det var noget med hendes mave. Men det gik så over efter et halvt års tid. Og så gik jeg tilbage til det der med centralen. Fordi så kom jeg på en anden landcentral, der hed Kværkeby, og lå cirka 10-15 kilometer fra Ringsted. Og det var ikke den store succes. Hun var, skal vi kalde det, meget speciel. Og da jeg startede der, så begyndte jeg selvfølgelig også, der var en støvsuger, det var meget rart. Og så skulle jeg selvfølgelig også støvsuge. Og jeg tager støvsugeren frem og tager det lange rør og sætter det hele sammen og skal i gang. Så kom hun farende. Nej, Sådan kunne man i hvert fald ikke støvsuge. Og jeg tror, jeg må have set meget uvidende ud. Men hun mente altså, at jeg skulle tage røret af og tage det lille mundstykke og sætte fast. Og så ned på knæ og støvsuge det her temmelig kraftige velur-agtige tæppe, som lå på gulvet. Og 16 år, ja, så bliver det sådan. Det protesterer man ikke imod, uanset hvad man tænker indvendigt. Og så var hun, hvis man siger det pænt, en del mådeholdende. Så hun sørgede for at smøre frokosten hver dag. Og der er jo en dag især, jeg kan huske meget tydeligt. Hun havde et stort skab i køkkenet, som fungerede som spisekammer nærmest. Hvis man skal sammenligne det med noget, så er det ligesom et chatol, hvor den store klap foran kan slås ned, og så virker den som en slags køkkenbord, så der stod hun så og smurte mad. Men det var jo ude på landet, og ude på landet har man også mus, og de kan også godt finde op i sådan et skab der. Og der havde de boldret sig i løbet af natten, morgenen, så da hun slog klappen ned og skal smøre frokost, så børster hun lige alle de der små, sorte nullermænder, eller hvad vi skal kalde dem, på bordet. Dem tog hun lige med den ene hånd ned med dem, og så smurte hun ellers fortsat med. Det var godt dansk muselort. Simpelthen. Jamen altså, vi måtte jo ikke sidde og snakke. Og hvis der havde været lyttebord, så kom der jo nogen og prikkede en på skulderen, at man skulle komme op til forstanderinden. Fordi man havde jo noget, der hed lyttebord. Det var en central inde, et sted inde i Nørregade, der sad og lyttede på os, om vi nu sagde det rigtigt, om vi nu snakkede, og vi talte pænt til abonnenterne. Det var ikke særlig rart, men det, sådan var det. Jeg har sgu ikke været bedre end de andre. Men ja, den sjoveste, jeg blev prikket på skulderen, det var en gang. Altså, der har været et eller andet i familien, der gjorde, altså. Jeg tror, det var min mormor døde. Og så havde jeg været ude at rejse, jeg var lige kommet hjem, og så skulle hun begraves dagen efter, og så spurgte jeg, om jeg kunne få fri til lige at gå til begravelse, men det kunne jeg ikke. Og jeg tuede altså, for jeg sad og ekspederede, for jeg ville så gerne med til min mormors begravelse. Jeg har altid holdt så meget af min mormor, så det var lidt af et chok for mig, at det kunne jeg ikke få. Men det tror jeg var en dag, hvor vores overforstanderinde var sur, for jeg blev så prikket på skulderen, og så efter at samtalen var færdig, og jeg havde ekspederet, så kom hun ind og sagde, hvem ekspederer her? Det var også en fast en, hun måtte heller ikke sige så meget. Og så skulle jeg sige mit navn og mit nummer, og så sagde hun, altså hun synes det var for dårligt, at jeg sad i den grad og grinte, når abonnenten var der. Så kan jeg huske, at jeg sagde, jeg griner ikke, jeg græder. Og når jeg var godt oprørt, så var det sgu højt. Så sagde hun, undskyld, gå ud af bordet så, gå ud af bordet så. Og så gik jeg ud af bordet, og så sad jeg. Så var det ikke ret længe, så kom hun ned forstren inden, og så sagde hun, det er ikke nødvendigt at græde mere, gå ind og arbejde. Du har fri i morgen. Værsgo, sagde hun. Ydermere så var hun jo som sagt meget sparsommelig. Og så husker jeg især også en gang, hvor vi dagen før havde fået kogt torsk. Og så hvis der er sovs til over, så piller man jo torsken og putter i sovsen og kalder det plukfisk. Og det kan man jo så varme dagen efter til kartofler, hvis så har man nem mad og hurtig mad og billig mad. Men hun puttede det op i en eller anden skål eller et fad, og så stod det der til næste dag og blev temmelig koldt og meget stift. Og så skar hun en skive af det og lagde på rugbrødsmaden. Og i forvejen er jeg ikke vild med fisk. Og det der, det var jeg absolut slet ikke vild med. Det var en katastrofe, når jeg skulle have det. Det må jeg indrømme. Jeg var der heller ikke så længe. Jeg var der kun en måned. Fordi da der var gået 14 dage, der kunne jeg simpelthen ikke klare det mere. Og man skal jo sige op 14 dage før man skal forlade pladsen. Så det vil sige den 15. Og der gik jeg rundt hele formiddagen. Jeg tror aldrig, jeg har haft ondt i min mave. Og jeg tror, klokken var 11:55, før jeg fik taget mig sammen. Og gik ud og sagde, at nu ville jeg altså gerne se op. Jeg kan ikke huske hendes ansigtsudtryk, men Jeg kan da huske, at hun meget farvet sagde, at det havde hun dog aldrig været ude for før. At der var nogen, der havde sagt op efter 14 dage. Og så ved jeg ikke, om jeg var så fræk, så jeg sagde, jamen, det har de så nu. Fordi det kunne jeg ikke klare længere. Og selv min mor og morfar sagde ikke noget, da jeg kom hjem og sagde, at jeg havde sagt op. Jamen, det var ok, det måtte jeg jo helt selv bestemme. De kom nogle af de sidste år, jeg var ude i Burps Allé. Der begyndte man at tage mænd ind. Der skulle jo rigtig forhandling i gang der, men så blev det til, at de kunne komme, og der kom jo ikke så mange. Og jeg tror nok, de havde det ikke bedre end godt til at begynde med, fordi de skulle da ikke komme mændene her og tro, de var noget. De havde fandme bare, og det kommer man ikke udenom. Det gjorde nogle af dem, men der var også nogle. Der var blandt andet en ung en, han var så nervøs. Og, men han fik hurtigt fodfæste med, at alle syntes, at han måtte forkæles. Det måtte han. Det blev han også. Det blev han også. Så det sker jo ikke, at der kommer en mand med flere hundrede kvinder, uden at der er nogen, der falder på røv og rulleskøjter lige med det samme. Vel? Så der var både og. Så de blev både forkælet og jokket på og alt muligt. Så. Men de fleste blev der da. Og nu når jeg er til generalforsamling, så kommer de stadigvæk op og hilser på mig, så helt skælt har de sgu ikke haft det. Åh oh, nej. Jamen, jeg kunne heller forstå, hvor de har været til. Hvad fanden er I så længe op det for? Det ved vi ikke. Altså, vi bor langt borte, hvis du vidste. Jamen, så kan man bare så tidligere hjemmefra. Jamen, der var to busser, der snød os. Nå. Ja. Så derfor. Men hvad lavede I sidste gang? Jamen, der var jeg jo, men Ebba var ikke. Der var en, der havde bidt hende i tanden. Nå, ja, det er ikke tanden. Ja, ja. Og der sidder man, kommer op til sin tandlæge og kigger lige på papiret, der hun hedder Ebba. Så er det lige roligt, Ebba. Det skal vi nok få lavet. 5.000 kroner for en lille ny tand. Ja, det er jo ganske almindeligt. Det plejer at koste 6-7. Det afhænger jo lidt af, hvor meget den skal festens kredit og datter. Men de har heller ikke en spris af tandlægerne. Jamen, og de har tænkt hende lille Ebba, hun skal ikke give med. Det er nok sådan, for når jeg kommer, så sørger jeg for, at man har forhudlet tøj på. Og så sidder jeg og ser rigtig utilpasset ud. Så skulle jeg også finde på noget andet at lave. Og min far var blevet gift anden gang, da jeg var omkring 10 år. Og hans kone nummer 2, hun havde været ansat i KTAS, som det hed dengang. Og så foreslog min far, at så havde jeg jo efterhånden nærmet mig de 17, så foreslog min far, at jeg kom ind og boede hos ham inde i København. Og så kunne jeg komme ind og begynde inde i Nørregade på KTAS. Og det gjorde jeg så. Og så er man til denne her berømmelige optagelsesprøve og blev optaget. Og så, da jeg var færdig med uddannelsen der, de der 3 måneder, så blev jeg så placeret nede på det, der hedder Mellembys. Og der sidder man jo skulder ved skulder. Og så var der foran os på bordet, var der ligesom et lille bånd, hvor man så placerede de her små sedler, hvor man skrev, hvad folk havde bestilt i Mellembys. Der kunne man jo ikke ringe selv, hvorhen man ville. Så hvis man skulle ringe til Slagelse eller Holbæk eller hvad, så bestilte man jo nummeret ind over Mellembys. Og så skulle vi jo skrive på sådan en lille bitte seddel, den der havde kaldt op, den abonnent, der skulle have det, og hvad de skulle have. Fordi så gled de sedler på det der bånd, de gled ud et eller andet sted og blev samlet, fordi de skulle jo betale for det opkald, som de havde fået ud over Sjælland et sted, ikke? Jeg havde aftenarbejde der fra 8 til 11 hver aften, og da jeg så holdt op der, det var sådan set ikke, fordi jeg ønskede at holde op, men jeg blev ringet op af en af inspektriserne, der ringede til mig derhjemme og spurgte, om jeg havde lyst til at komme ud i Burps Allé. Og årsagen til, at jeg kunne komme derud og få til kl. 24, det var, for det første var der jo ikke nogen af de andre, der var blevet spurgt, der havde sagt ja til det. For det andet, så skulle nummeroplysningen flytte i Burps Allé. Og det var meget sjovt at lære nummeroplysning. Man sad med en kartotekskasse på hver side af sig. I den ene kartotekskasse, der stod alle navnene, og der stod abonnenterne i navneorden. Og i den anden, der stod alle adresserne, så der kunne man finde dem i gadeorden, hvem der havde det nummer, når de boede der og der. Og det lærte man sådan set at gøre meget hurtigt. Alle os, der sad der, vi tvivlede egentlig på, at det kunne gøres hurtigt automatisk. Nogle år efter kom det jo på skærme og blev automatiseret. Men det kunne gøres hurtigere, men det troede vi ikke rigtig på dengang. Generelt vil jeg sige, at nogle af mine bedste år inden for KTS, det var vel nok de der 8,5 år, jeg sad på Borås Allé. For jeg synes, vi havde nogle fantastisk søde forstanderinder. Det havde vi altså. Alt det der gamle med strikse, det var for længst væk. Jeg synes, alle var fantastisk søde. Og jeg synes også, vi havde et godt samarbejde kolleger imellem. Og jeg synes blandt andet, der var en utrolig stor hjælpsomhed inde på Borås Allé. Fordi når man kommer ind i 118, som jo er oplysning begge veje, kan man sige, både hvis du har en adresse, et navn og adresse, så får du et telefonnummer, eller omvendt, har du et telefonnummer, kan du få navn og adresse, hvis det er tilgængeligt. Og der er masser af gange, hvor nogen har siddet, en af kollegerne har siddet og rodet med noget længe, så stikker de lige en arm i vejret, det gjorde jeg dengang, stikker lige en arm i vejret, knipser med fingrene eller vifter for en eller anden, og fanger øjnene, og lige så snart vedkommende var ledig, gik de ned og hjalp den anden. Der var en mand, der ringede ind, han havde spildt ned af en jakke, og siger han, kan du ikke hjælpe mig, fordi jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skal vaske den, så jeg kan få det af. Jeg har også afgjort væddemål, hvor jeg blev lovet en pels, hvis jeg kunne hjælpe ham. Det var en mand, der ringede ind en gang, sidst på sommersæsonen, så siger han, kan du hjælpe mig? Kan du ikke fortælle mig, hvornår Tivoli lukker, eller om de har lukket? Så siger jeg, det ved jeg altså ikke. Men så er der igen den der berømte med at stikke en arm i luften, og så vifter de andre. Så siger jeg, er der nogen, der ved, hvornår Tivoli lukker, eller om de har lukket? Det var lige. Så er der en, der siger, de har lukket. De lukkede sidste søndag. Så kom jeg tilbage, så siger jeg, desværre, Tivoli har lukket. Det var sgu ikke så godt, siger han. Så jeg bildte min kone ind, jeg var derinde i weekenden, og der havde de lukket. Jeg tror, det var i 1978, der lukkede de sidste demiautomatiske centraler, som de jo hed. Øbro Trier, som jeg i sin tid startede på, var den sidste, der lukkede. Og da alle centralerne var lukket ned, så holdt KTS en stor fest for personalet. Dejlig fest. Der blev spillet revy, som... hvor personalet opførte forskellige revynumre, og det var en god fest. Skal man sætte sig op og synge en sang for jer? Ja! Så stiller jeg mig pænt op, så ser vi, hvordan det kommer til at gå. Vi skal nok klare. Jeg stiller mig derhen, for I skal alle sammen kunne se mig. Ja! Det ville da også være ærgerligt. Ja, det ville da også være synd. Ja. Jeg går i dybe tanker, jeg går og tænker på... Hvorledes jeg en mand i mit spindelvæv kan få. Men hver gang jeg prøver, jeg bliver selv til nar. Jeg har det som min høne, der ingen hænde har. Da jeg første gang stiftede bekendtskab med mobiltelefonen, der var jeg kommet med i, man havde et udvalg, der hed Teknologiudvalget. Og teknologiudvalget holdt møde en gang imellem og blev opdateret på det sidste nye og hvad der var i vente. Og en gang hver femte år, så var der en teknologiudstilling i Genève. Og der var teknologiudvalget inviteret med. Men vi så mange ting på den her udstilling, og blandt andet så vi de første mobiltelefoner, og fik også lov til at ringe hjem. Og den her mobiltelefon, den var jo, ja, den var vel på størrelse med et bilbatteri eller sådan noget lignende. Og der kom, på den her udstilling, der kom en ung dame kørende ind på en stor motorcykel. Hun havde ikke så forfærdeligt meget tøj på, men hun kom kørende ind på en motorcykel, og der var en mobiltelefon på hver side af baghjulet af den her motorcykel. Og vi fik lov til at prøve at ringe hjem. Tænk, at man kunne ringe fra en mobiltelefon. Uden, den havde ikke nogen fast central. Det var helt fantastisk, hvad man kunne der. Jeg kunne slet ikke fatte, at det kunne lade sig gøre. Den ene søn, han kom med en mobiltelefon til mig. At nu gad de ikke have det pjat med mere, at jeg rendte, og så kunne de ikke få fat i mig. Og det er jo klart, jeg rendte jo ikke rundt med en stor telefon i lommen, altså vel. Men det synes de, nu var jeg så gammel, så nu havde jeg været sgu at have den. Og jeg synes ikke, jeg havde besvær med den, og jeg har været glad for den. Det har jeg været glad for den hele tiden. Nu har jeg en anden en, og nu vil de have, at jeg skal have en af de der små iPad'er, eller hvad pokker de hedder. Så der var den iPhone, jeg siger patter. Jeg har sådan, nå, så længe den du, og den er jo meget god. Den kan næsten alting, siger de, mine unger. Jeg ved det ikke. Det ved jeg ikke endnu. Jeg har ikke taget stilling til det, men altså. De bliver ved at sige, du skal have. Og Gud, en af mine børnebørn har præsenteret mig for en. Den er god nok. Der skal bare et nyt vindue i. De har bare fået nogen, der er meget smartere end nogen. Men den er god nok. Den kan du få. Jeg siger, jeg vil sgu da ikke have den sådan. Så skal der sgu da være et ordentligt nyt vindue i, når jeg skal have den. Nå, så griner de lidt. Ja, det er da også rigtigt nok. For en af mine børnebørn. Det kommer han nok med en dag. Hvis jeg brokker mig over den der, så får de den nok lavet. Jeg satte mine garn ud i syd, i øst og vest. Og en gang var jeg lige ved at kabre mig en præst. Men så stak han til Rom med en kvindelig janitsjar. Jeg har det som en høne, der ingen hænde har. En telefonmontør svang mig i en fyrig dans. Han kyssede mig og lovede mig en myrtekrans. Han glemte, han var gift, hvad jeg senere blev var. Jeg har det som en høne, der ingen hane har. Nu går jeg rundt og skuer og skrubber møget ud. Jeg sjasker, og jeg vasker med sæbe, vand og klud. Nu har jeg fire børn, og de har ingen far. Jeg har det som min øne, der ingen hænde har. I dag er det mig meget forunderligt at opleve, hvordan mobiltelefonerne de egentlig bliver brugt. Egentlig synes jeg også, at de bliver en lille smule misbrugt. Det er ikke fordi, jeg har selv mobiltelefon. Jeg er lidt analfabet på at bruge de mange forskellige ting, den kan bruges til. Men jeg kan ringe op fra den, og jeg kan modtage en besked, og jeg kan sende en sms, og det er så nok for mig. Man kan ikke stoppe fremskridtet, og man skal følge med så langt man kan. Og jeg har da også selv både computer og iPad, og jeg synes bestemt, at man skal følge med, og jeg bruger min iPad meget, jeg bestiller ting på nettet, og jeg kunne ikke drømme om ikke at bruge det, der er. Men jeg synes indimellem, at det kan være svært at finde ud af. Der kommer jo hele tiden nye. Jeg tror da ikke på, at det stopper her. Der kommer der hele tiden noget nyt. Om nogle år, så er det der med, at jeg sidder og bander og svogler over den der, det er gammelt. Det er bare spændende, om jeg kommer til at opleve det. Den her iPad, som alle sagde, jeg skulle have, den irriterer mig voldsomt, fordi jeg ikke lige med det samme kan forstå det. Og jeg kan ikke få det til at fungere lige med det samme. Og så kunne man jo godt sige, at jeg tænker, nej, det gider jeg ikke, det må jeg så holde op. Men det gør jeg ikke, vel? Men så når jeg tænker på, jamen tænk på om 10 år, ja, så er det godt nok 96, så er der sgu nok ikke noget, der hedder iPad mere. Men er det ikke ærgerligt, hvis man så sidder og alligevel har nogenlunde hjemme herop og så ikke kunne? Tiden ændrer sig, det må man lære at leve med. Derfor, I unge piger, bliv ikke ligesom jeg. Det er så trist alene at vandre livets vej. Nej, se og find et mandfolk. Tag selv en dromedar. Bliv ikke som en høne, der ingen hænde har. Vi har heldigvis vores egen revysanger inde her. Vi så min alder, det var godt, godt gjort, det var godt, godt gjort. I så min alder. Ja, tak skal I have, børn. Det er sgu meget rart at blive barn sådan ind i midten. Ja. Da det gik over til, at nogle af tingene kom på EDB, der var godt nok nogen, som syntes, at det var svært at lære. Der var nogen, der tog afstand fra det. Det ville de ikke sidde der, hvor arbejdet det foregik på skærmen. Vi skulle alle sammen lære at betjene de her skærme. Og meget af det var vel egentlig ikke at lære det. Det var vel nærmest at blive dresseret til det. Fordi vi lærte nok ikke, hvorfor skal du gøre sådan, men du skal gøre sådan. Så det var svært i begyndelsen. Det var det. Skal man sige, at vi har overlevet det hele, og hvordan man har overværet tingene? Det er svært, fordi at der er jo en masse, der er sket i samfundet. Og som følge af alt det, der sker i samfundet, så sker der jo også en masse på ens arbejdsplads, fordi alt det nye, der er kommet med, alt det EDB, man kan have, har nu, alt kan jo ske i dag med EDB. Og det kunne jo også gøre det på vores arbejdsplads. Men jeg ved, både Ruth og mig, vi stod i hvert fald for, at uanset hvad der kom af nyheder, vi ville ikke være maskinstormere. Slet ikke. Fordi det kunne jo ikke nytte noget, at vi i Lillebror Salé, for jeg vil ikke engang sige Lille Danmark, men at vi stod der og sagde, men vi vil ikke, det er vi imod. Der er jo ikke nytte noget, at verden udenom os vokser, at vi ikke vil noget. Hvad så? Så vil vi jo faktisk ikke livet og fremtiden. Så det er vi i hvert fald gået ind med åbne øjne, at selvfølgelig skal vi være med. Jeg vil sige, at i det store hele har jeg synes om det. Og jeg har været glad for at være med, kan man godt sige. Jeg har været glad for at være med i udviklingen. Og jeg, endnu har jeg slet ikke det med, at jeg ikke vil være med i udviklingen. Det vil jeg. Og hvis ikke man vil være med i udviklingen, jamen, så vil jeg jo føle, at jeg stopper her. Det gør jeg ikke. Så det har været stort for mig. Meget af det er jeg stolt af, at jeg har været med til at opleve. Vi har sendt 24/7 dokumentar Telefonisterne. Optagelse, tilrettelæggelse og klip Morten Narvidsen.